مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے جلاتے چار جان دیے گی کہ جلاتے سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اے کتنا پیارا مرحبا سنو جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جود و نوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا سورت رخ میں جانا تھا جانا تھک جان جہانا تھا جانا تھک جان جہانا تھا سچ آخا تیرا پری مشانا تھا جس شان تو تھا سب بڑیا مکھ چک چپ چپ شاشانی مکھ چک چپ چپ شاشانی مت چک چپیلا نورانی گل زلف تے اک مستانی بخ مورے دی بھی مد بھریا قدرت دا حسن دا پیارے دی سواری حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا آیا نہیں یار ایہو جیہا جوڑا رب نے بنایا نہیں آئینا دا چاچے ارشاد تارا مرحبا آقا کی باتیں مرحبا دل خود صاحب رسول اللہ کی جمال مصطفیٰ مرحبا کی آمد آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آقا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بن کے خیر برآ آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے بن کے خیر برآ آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخشش ایک طرف جنت ایک طرف بخشش ایک طرف جنت کیسے کیسے عام ہے امتی کے لیے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا چار سور مدوں کی ہوائیں چلی ہو گئی جس سے ساری فضا دل نشیں مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحب بنی نور کا پر مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد